których zresztą jako prekursorzy grupa Beastie Boys stworzyła nowe oblicze muzyki popularnej, popkultury, stwarzając między innymi dzięki własnym działaniom część tej subkultury hip-hopowej So What You Want i Beastie Boys. Minuty po godzinie 5:00. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. To był Beastie Boys i So What Ya Want. Przed nami coś, co myślę, że nada takiego większego tempa, bo dzień się rozpoczyna pięknie. Jest lekki wiaterek, taki niczym zefirek, chociaż zefirka w zasadzie w głębi lądu nie ma, bo jest to wiatr, który występuje na pograniczu morza i lądu, tak jak nasza bałtycka bryza, która właśnie jest charakterystyczna tam, gdzie się łączą te dwa żywioły, czyli piasek, czyli ląd i morze. A przed nami The Prodigy i Omen. Zespół, który słyszeliście, to był oczywiście The Prodigy, Omen. My jako Polskie Radio będziemy się starali przede wszystkim kreować polskie zespoły i taką też formację. Teraz Państwo posłuchacie grupę Psycho Cukier w utworze 7. Chciałbym tylko przypomnieć, że zespół założony w 1996 roku wydał parę płyt. W zasadzie tutaj chyba specjalnie nie trzeba ich rekomendować. Posłuchajmy 7 i Psychocukier. Jest 12 minut po godzinie 5. Słuchaliście Państwo grupy Psychocukier w utworze 7. To jest trzeci program Polskiego Radia. Trójka budzi. I tak też idąc właśnie za tą ideą, budźmy się w sposób, proszę Państwa, cywilizowany. Dead Kennedys i California Iber Ales. Cherry Brown, my aura smiles and never frowns. Soon I will be will control you. 100% natural. You will go for the masquerade and always wear a happy face. Close your eyes and have a dare. A finger on the white horse is there. The hippies won't come back, you say. Then no out or you will pay. Then no out or you will pay. California, over Alice. No właśnie, proszę Państwa, tak to czasami brzmi. W tym wypadku California Iber Alles zabrzmiało, czyli Kalifornia ponad wszystko. Wiemy, że genezą tej piosenki jest hymn niemiecki Deutschland, Deutschland Iber Alles. Mam też taką nadzieję, że te czasy już minęły bezpowrotnie. Jest 16 minut po godzinie 5. Słuchacie Państwo trzeciego programu. Przed nami coś, co też działa na wyobraźnię. Viagra Boys, czyli ten temperament skandynawski i sports. Sports. Sports. 20 minut po godzinie 5. No tak wygląda wizja sportu według Viagra Boys. Być może rzeczywiście nie jest to dalekie od prawdy rzeczywistej tego, co się w sporcie dzieje, tak jak też wokalista śpiewa, że bez konkretnego wypalenia papieroska z rana nie da się oddychać. Nie, oczywiście nie polecam tego nikomu, sam osobiście nie palę już bardzo dawno i w gruncie rzeczy można to potraktować tylko jako taką dosyć egzotyczną wizję właśnie uprawiania sportu, choć ostatnie wydarzenia sportowe nie napawają optymizmem, bo być może rzeczywiście gdzieś tam takie pomysły niektórym sportowcom przychodzą do głowy. My jako, proszę Państwa, poranno-pobudkowa audycja trójkowa. W tej chwili będziemy się kierować na sam koniec świata razem z zespołem Agresiva 69 na końcu świata, a jest 22 minuty po godzinie 5. Niebo, świata nie ma nic. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Słyszeliście Państwo przed chwilą grupę Agresiva 69 w utworze Na końcu świata. Dzień zapowiada się jednak sympatycznie. Nie wiem, czy będzie padało, czy nie, bo tego nie jestem w stanie przewidzieć. Serwis pogodowy będzie trochę później. Na razie zanosi się na to, że jednak nie, że będzie lekkie zachmurzenie, ale przez to nie będzie takiego okrutnego upału, który mógłby nas wypalić niczym piasek na pustyni. I też z tego powodu można się cieszyć, co też składa się ładnie w całość, bo następny utwór jest pod tytułem Euforia, czyli to takie skrajnie skrajna apoteoza ucieszenia się, radości, czyli euforia, Killing Joke. Był to zespół Killing Joke i Euforia. Pierwszy raz ich widziałem na festiwalu Marchewka na Torwarze w roku na wczesnych latach 80. Coś fenomenalnego, zresztą później wielokrotnie występował prawie na wszystkich festiwalach tych liczących się. No, zespół, który cały czas nagrywa, funkcjonuje mimo już w zasadzie 4 dekad w show biznesie. Jest godzina 5:31, tak żeby coś pięknego można było o tej porze posłuchać, to chyba tylko Ania Rusowicz i Ptaki. Thank you. To była Ania Rusowicz i Ptaki, a przed nami coś z lat przełomu, lat 80. i 90., goszczące w zasadzie na wszystkich wtedy imprezach High Roller i The Crystal Methods. Go. Trójka Budzi, proszę Państwa, w Polskim Radiu. Tak się nazywa ta audycja. To był High Roller i The Crystal Method. A my przenosimy się w lata 80. na brytyjską listę przebojów, dokładnie w rok 80. Sierpień, drugie albo trzecie miejsce w notowaniach na liście przebojów radia BBC. Bank Robber i The Clash. Some is free. I tak się, proszę Państwa, bawili ludzie przeszło 41 lat temu. Bank Robber i The Clash, to co żeśmy słyszeli przed chwilą. Jest 46 minut po godzinie 5. Słuchacie Państwo trzeciego programu w Polskim Radiu. To co zawsze jest zresztą, tak jak mówi młodzież na propsie, The Kills Doing It to Death. Dziesięć minut do godziny piątej. Słuchaliście Państwo The Kills Doing It to Death. Ja tylko przypomnę, że o godzinie 6 pałeczkę przekazuję Łukaszowi Ciechańskiemu, który poprowadzi dla Państwa poranek, ale jeszcze do samego końca dojedziemy razem z The Cardigans, którego teraz posłuchamy, i Arise. 6 minut do godziny 6, także tu się składa numerologicznie bardzo, proszę Państwa, w kolejny konkretny porządek, nasza cyfrowa układanka. Powoli będę się z Państwem żegnał, zachęcając do pisania do mnie z propozycjami muzycznymi na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Chciałem też, tak jak wcześniej już zapowiadałem, przedstawić kontynuatora dzisiejszego poranka, czyli Łukasza Ciechańskiego, który zaraz tutaj po mnie przejmie mikrofon. Powoli się też z Państwem żegnam, życząc miłego dnia, ale też i proponując trochę mocniejszego uderzenia na sam początek dnia dla tych, którzy dopiero się przebudzili. Powiem tylko, że pogoda zapowiada się, przynajmniej dla tych, co nie lubią zbytniego upału, dosyć optymistycznie, że dzień przeleci bez tych ekstremalnych temperatur, a przed nami grupa, która reaktywowała się, w zasadzie zaczęła znowu funkcjonować na 100%, Rage Against the Machine i Guerrilla Radio. A ja się już z Państwem żegnam. Za konsoletą dziś była Grażyna Oczkowska, wydała Justyna Grabas. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z trzecim programem. Can't stop us now. Oh, program Trzeci Polskiego Radia. Za 4 sekundy wybije 6. Serwis Trójki i przedstawi Anna Zaleśna.